kiedyś raz dziewczyna, niech nazywa się Celina. Blond, piękność to ciężko przemknąć i nie zerknąć. Co możesz sobie o niej pomarzyć ręką na potrzeby tego numeru? Niech ma morskie oczy do blond hairów. Na bóstwo zrobiona, przewieziona jak mało kto, bo myśli, że ma plecy jak mało kto. Szersze jak szerszeń, kuje w oczy seksem. W klubie Chester, chwiejnym gestem. W barmana, szlugiem western. Targana, śmiechem łez jest do rana. Będę czekać ety, piesety i meduza do lornety. Te drinki szlugi, te gangsta bugi. To balet długi, takie lubi bale. Nagle cygańskie skrzypce ogarnęły salę. Ale czwarty dzień w szale, zamroczona do usiadła w fale. Popłynie jak najdalej na niej jak się da, póki skona wiedziała, że ktoś ją w końcu sprzeda. Ale nafaszerowana i wybita nie czuła, że szykuje się przypał. A skona wkrótce, bo po piątej wódce frajer tracił portfel i na nią chęć przekosiła frajerów na portfeli. Pierwszy niedzieli miała grubą, ale sama sobie była zgubą i czekała ją niechybna zguba, bo znali ją w tych klubach. Tam zawsze z ucha strzelą, mogła skończyć dużo gorzej dzięki tym portfelom. 3 metry pod ziemią, a nie pod celą. A jak wtedy cygan na jej grobie grałby tak? Kiedyś raz dziewczyna, którą wychował kryminał. Pół roku pierwszy najciężej wytrzymać, później też bajki nie ma, ale jakoś się trzyma. Po 3 latach w kratach wraca do świata. Miała łzy w oczach dzwoniąc do brata. Brat na taryfie po mieście latał, więc nie przypadkiem miał związek z półświatkiem. Poznał Celinę z oprychem tatkiem, co miał melinę i szemraną gadkę. Zostali parą, kroili frajerów na szaro, niczym Bonnie Parker i Clyde Barrow. Na lot pewny nocy ich zaskoczył, patrzyła Celina jak tady krwią broczył. Po czym zginęli oboje, a cygan na stypie grał swoje. I morał ten, kiedy śni się cygański sen. To szybko robię szamę i ojem. Jak jestem głodny hajsu, to łapię tlen. Szybko połapiesz się w tej puencie. Ciężko wyrobić się na przekręcie. Ciężko dorobić się jest na graniu. Znam temat, prawdziwych cyganów już nie ma.